ความลำบากที่ทำให้มากด้วยความอดทนขอบคุณความขัดสนที่ทำให้เป็นคนเข้มแข็งขอบคุณความยุ่งยากที่ทำให้มากด้วยความสามารถขอบคุณอุปสรรคที่ทำให้รู้จักการต่อสู้ขอบคุณศัตรูที่ทำให้เป็นอยู่อย่างไม่ประมาทขอบคุณความทุกข์ที่ทำให้เห็นธรรมขอบคุณความเศร้าโศกที่ทำให้โลกเปลี่ยนไปทุกสิ่งขอบคุณการถูกทอดทิ้งให้เห็นความจริง